Χριστός Ανέστη. Αγιός Ανέστη. Σήμερα είναι το τελευταίο κήρυγμα που κάνουμε και πλέον θα επανέλθουμε όπως κάθε χρόνο τον Οκτώβριο. Μέχρι τότε θα είστε κι εσείς στις διακοπές σας, θα είμαι κι εγώ στις δικές μου τις διακοπές, αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι να μην βγούμε σε διακοπές από το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν πρέπει ποτέ να διακόπτεται. Μα διακοπή το κήρυγμα μπορεί να διακοπεί. Να διακοπεί η αμεσότητα του κηρύγματος μπορεί να διακοπεί. Να διακοπεί όμως ο Λόγος του Θεού είναι ολέθριο και καταστροφικό. Διότι εδώ συμβαίνει εκείνο που είπε ο Κύριος τη Μεγάλη Πέμπτη, μας το είπε στο πρώτο Ευαγγέλιο: εσείς, λέει, είστε τα κλίματα και εγώ είμαι η άμπελος. Εάν λοιπόν η άμπελος πάψει να τροφοδοτεί τα κλίματα, τα κλίματα θα ξεραθούν ακριβώς. Αυτή λοιπόν είναι η σχέση που μας συνδέει με τον Κύριο. Το να σου κάνω το κήρυγμα καλό και άγιο, αλλά και αν διακοπεί, εκείνο που πρόσεξε να μην διακοπεί είναι η παροχή του Λόγου του Θεού. Και την παροχή του Λόγου του Θεού θα την βρεις και μέσα από τα κηρύγματα φυσικά, αλλά και μέσα από την Εκκλησία και μέσα από την ενθύμηση και υπενθύμηση των Λόγων του Θεού που ακούσαμε και μάθαμε όλο αυτό το διάστημα. Και αυτό, θα έλεγα, ο αναμερικασμός των Λόγων του Θεού στην περίοδο αυτή θα είναι η καταλληλότερη τροφοδοσία, πνευματική τροφοδοσία για την πνευματική μας προκοπή. Τελειώνουμε λοιπόν τα κηρύγματα για φέτος, αλλά ουσιαστικά είπαμε ο Λόγος του Θεού δεν διακόπτεται. Η παροχή του Λόγου του Θεού υπάρχει και θα συνεχίζει να υπάρχει, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πάντοτε να αναζητούμε τις πηγές εκείνες από τις οποίες και θα αντλούμε το Λόγο του Θεού. Το περασμένο Σάββατο μας είπε ο Λόγος του Θεού για τις επιλογές που κάνει ο άνθρωπος, για τις πρωτοβουλίες που παίρνει. Και όσον αφορά τα μικρά θέματα και τα απλά θέματα και τα κοσμικά θέματα, βεβαίως έχεις την άνεση να επιλέξεις. Όταν πας να ψωνίσεις, επί παραδείγματι, ασφαλώς και θα επιλέξεις τι είναι εκείνο που σου αρέσει περισσότερο, τι είναι εκείνο που είναι οικονομικά πιο συμφέρον για σένα, ποιο είναι το ευπρεπές. Ασφαλώς και τα επιλέγεις. Υπάρχουν όμως και στοιχεία και θέματα στα οποία ο άνθρωπος δεν του επιτρέπεται να επιλέγει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι δοσμένα από τον Θεό και επομένως θα είναι ασέβεια και βλασφημία να υπούμε στο Θεό ότι αυτό που μας υποδεικνύεις δεν είναι το σωστό και εμείς διαλέγουμε κάτι άλλο. Βέβαια γίνεται, δυστυχώς γίνεται. Δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι αποθρασινθήκαμε και μετά την πτώση μας, μετά την πτώση του Αδάμ, ο άνθρωπος δεν έπαψε και δεν πάβει να διαλέγει, παρότι ο Θεός του υποδεικνύει πάντοτε το τέλειο. Ο άνθρωπος δεν έπαψε και δεν πάβει να διαλέγει, έστω και αν γνωρίζει ότι αυτό που κάνει είναι ασέβεια και βλασφημία. Ο άνθρωπος συνεχίζει να επιλέγει, έστω και αν ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι καταστροφικό για τον ίδιο. Δυστυχώς όμως το κάνει. Και ακριβώς επ' αυτού του θέματος μας επέστησε την προσοχή μας την περασμένη ομιλία μας ο Κύριος μας. Τι μας είπε? Η σύνοδοι, υπάρχουν δρόμοι, οι οποίοι δρόμοι, λέγει, φαίνονται ωραίοι στον άνθρωπο. Εγώ όμως, λέει ο Κύριος, σας έδωσα τον δρόμο. Ο δρόμος του Θεού είναι ένας. Ο δρόμος του αγώνος, ο δρόμος της πάλης, ο δρόμος της κούρασης, ο δρόμος όμως που οδηγεί εις την Βασιλεία του Θεού. Ο άνθρωπος όμως, ο χριστιανός δυστυχώς, ψάχνει άλλους δρόμους, προκειμένου και εκείνοι οι δρόμοι να τον βγάλουν στη Βασιλεία του Θεού. Λες και ο Θεός δεν ήξερε. Λες και ο Θεός δεν κατάλαβε. Λες και ο άνθρωπος έγινε εξυπνότερος από τον Θεό. Και έτσι, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο άνθρωπος έχασε τον προορισμό του. Και συνεχίζει να χάνει τον προορισμό του. Πόσα παραδείγματα έχω να σας αναφέρω. Πόσες φορές άκουσες και ακούς και το λες πολλές φορές και εσύ ίδια. Κακό είναι αυτό. Αυτό που κάνω. Αυτό το δρόμο που επιλέγω, τον κάπως κοσμικό, που πρέπει σαν κοσμικιά γυναίκα κι εγώ, σαν άνθρωπος του κόσμου να συμπεριφέρομαι. Πειράζει που βάφτηκα λίγο, πειράζει που μοντερνίζω κάπως, πειράζει που εξοικειώνομαι κάπως με το κοσμικό περιβάλλον, πειράζει. Εμένα μη με ρωτάς, γιατί εγώ νόμο δεν έφτιαξα. Τον νόμο τον έχει φτιάξει ο Κύριος. Και φυσικά ο Κύριος λέει ότι πειράζει. Και μάλιστα όταν ακούς ότι αυτά δεν τα λέει ο Κύριος έτσι, τα είπε και ξεχάστηκαν, αλλά τα είπε και έμειναν και μένουν και γράφονται στην Αγία Γραφή. Εκεί πλέον πάψε να βάζεις τις δικές σου τις επιλογές. Πάψε να επιλέγεις τη στιγμή που ο Κύριος σου δίνει το τέλειο. Πάψε να βρίσκεις κάτι καλύτερο από εκείνο που σου έδωσε ο Θεός. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αγαπητοί μου αδελφοί, χάσαμε την επαφή μας με τον Θεό. Και το λέω αυτό και να το καταλάβετε, θέλω συνειδητά να το καταλάβετε. Δεν έχουμε επαφή με τον Θεό. Αν θέλετε να με καταλάβετε τι σας λέγω, ανατρέψτε 100 χρόνια πίσω, 200 χρόνια πίσω, 300 χρόνια πίσω, να δείτε πώς ήταν τότε οι χριστιανοί, να δείτε εκείνοι οι χριστιανοί πώς μιλούσαν με τον Θεό, να δείτε την πίστη των χριστιανών εκείνων, και ελάτε να μου δείξετε και τη δική μας την πίστη. Και εκεί θα δείτε ότι χάσαμε πλέον τη συχνότητα εκείνη που μας συνδέει με τον Κύριο. Τα θέλουμε όλα, θέλουμε και τον Θεό. Θέλουμε και την τηλεόραση, θέλουμε και τη μόδα, θέλουμε και τον κόσμο, θέλουμε και λίγο διάβολο, θέλουμε και λίγη αμαρτία, θέλουμε και τον Θεό. Μέσα σε αυτό το συμφυρμό ο Θεός δεν χωράει. Ο Θεός δεν έρχεται. Και αυτό θέλω να το καταλάβετε. Μην εξαπατάστε. Το βλέπω και εσείς το βλέπετε στις υποχωρήσεις που κάνουμε, κυρίως αφού διαφθείραμε τα παιδιά μας, τώρα στις υποχωρήσεις που θέλουμε να κάνει η Εκκλησία προκειμένου να τα μαζέψει και πάλι. Να κάνει υποχώρηση στην ηθική, να κάνει υποχώρηση στη μόδα, να κάνει υποχώρηση στο άλφα, να κάνει υποχώρηση στην νηστεία, να κάνει υποχώρηση στην Εκκλησία, να κάνει υποχώρηση στην προσευχή, να κάνει υποχώρηση σε όλα, προκειμένου όχι να τραβήξουμε τα παιδιά στην Εκκλησία, αλλά και αυτοί που μείναμε μέσα στην Εκκλησία να φύγουμε και εμείς και να πάμε κοντά στα παιδιά. Εδώ λοιπόν προσέξτε, διότι αυτό ακριβώς μας είπε προχτές στο περασμένο κήρυγμα. Φαίνονται δρόμοι, λέει, υπάρχουν δρόμοι που σου φαίνονται ότι είναι καλοί. Τον βλέπεις όμορφο το δρόμο. Τον βλέπεις ωραίο. Σε πείθει ο διάβολος ότι δεν κάνεις καμία παρέκβαση από τον νόμο του Θεού. Σε πείθει ο διάβολος ότι δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό στη σχέση σου με τον Θεό. Σου θολώνει τα μυαλά ο διάβολος. Αλλά δεν τολμάς ή δεν θέλεις να πας εκείνο το πνευματικό που θα σου πει την αλήθεια. Ξέρεις ότι άμα πας στο σωστό πνευματικό θα σε επαναφέρει στην τάξη. Αλλά προτιμάς τον άλλον. Προτιμάς εκείνον που ίδιος πάλι έχει συμφυρθεί με τον κόσμο, έχει μπει στα γρανάδια του κόσμου και θα σε αποπροσανατολίσει. Και κρύβεσαι πίσω από αυτό το λανθασμένο πνευματικό και ικανοποιείσαι με το σκεπτικό ότι εγώ, δεν φταίω εγώ, ο πνευματικός μου το είπε. Ο πνευματικός μου δίνει την άδεια. Εγώ στο πνευματικό ήρθα. Και ο πνευματικός με καθοδηγεί κατά αυτόν τον τρόπο. Πρόσεξε, λέει ο Κύριος, διότι αυτοί οι δρόμοι οδηγούν επί του ασφαλούς εις τον πυθμένα του Άδου. Το άκουσες καλά αυτό? Αυτοί οι δρόμοι που σου φαίνονται ωραίοι οδηγούν στον πάτο της κόλασης. Αυτοί οι δρόμοι που θέλουν και Χριστό και διάβολο, που θέλουν και αλήθεια και ψέμα, που θέλουν και καλό και άσχημο, που θέλουν και αρετή και αμαρτία, αυτοί οι δρόμοι μόνο στον παράδεισο δεν πρόκειται να σε βγάλουν. Και να θυμάστε εδώ εκείνο που είπε ο Κύριος για τους ζεστούς, τους κρύους αλλά και τους χλιαρούς. Θα προτιμούσα, είπε ο Κύριος, να ήσουν ψυχρός, αλλά διότι διάλεξες να είσαι χλιαρός, όπως είμαστε όλοι μας σχεδόν, που θέλουμε με τον απόδειο να πατάμε στη βάρκα του Θεού και στην άλλη στη βάρκα του Σατανά, λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Θυμήσου, θα σε κάνει εμετό, λέει ο Κύριος, και σένα και μένα. Μας εσυχάθηκε πλέον με το διπλό παιχνίδι που παίζουμε, με τη διπλοπροσωπία μας, που στο μεν κόσμο θέλουμε να δειχνόμαστε ότι είμαστε κοσμικοί, στο δε Θεό προσπαθούμε να δείξουμε ότι είμαστε οι πνευματικοί. Υπάρχουν δρόμοι που ο Κύριος δεν τους υπέδειξε. Υπάρχουν δρόμοι που τους διάλεξες. Υπάρχουν δρόμοι που τους ανακάλυψες. Υπάρχουν δρόμοι που επειδή είναι ακριβώς δικές του επιλογές, είναι δρόμοι λανθασμένοι. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή δεν είναι ο δρόμος, ο ένας, ο σωτήριος δρόμος, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σου εγγυώνται αυτοί οι δρόμοι την καταστροφή. Και αμέσως μετά τι μας είπε? Αυτό που ήδη προείπα. Τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού? Βαδίζει τον ένα δρόμο. Και αυτός ο ένας δρόμος είναι ποιος? Ο κοπιώδης, ο ανηφορικός. Τι μας είπε στο στίχο 26? Ανήρ εν πόνης πονεί εαυτό και εκβιάζεται την απώλεια εαυτού. Το άκουσες? Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Εκείνος που δεν επέλεξε να πάει στον παράδεισο με άνεση, γιατί κανείς δεν θα πει στον παράδεισο με άνεση. Και γιατί κανένας δεν εμπήκε στον παράδεισο με άνεση. Κανένας. Αναζητήστε και θα το δείτε. Προχτές πάλι εορτάζαμε κάποιον Άγιο Βασιλέα, τον Άγιο Ιωάννη Βατάντη, αυτοκράτορ του Βυζαντίου. Διάβασε όμως να δεις τη ζωή του. Αυτοκράτορας ήταν. Ανέσεις μπορούσε να είχε, αλλά δεν είχε. Γιατί ήξερε ότι με άνεση στον παράδεισο δεν θα μπει. Εστερίτο ως βασιλεύς ακόμα και των αναγκαίων, και έμεινε στην ιστορία ως ο ελεήμων αυτοκράτορας. Αυτός ο οποίος έδινε με τέτοιο τρόπο που πολλές φορές δεν είχε ούτε για να ζήσει ο ίδιος. Επομένως, ανήρεν πόνης πονεί αυτό. Καταλάβετε το, αδελφοί μου. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο? Εάν δεν μας μισήσει ο κόσμος, είπε ο Κύριος, μαθητέ του Θεού δεν θα γίνουμε ποτέ. Να χαίρετε, λέει ο Κύριος, όταν σας μισούν οι άνθρωποι και όταν σας κακολογούν και όταν σας υβρίζουν, διότι τότε είστε όντως μαθητέ μου. Εμείς θέλουμε τον έπαινο των ανθρώπων. Εμείς θέλουμε τις επιφημίες των ανθρώπων. Εμείς θέλουμε οι άνθρωποι να θεωρούν ότι είμαστε όμοιοι τους. Εμείς θέλουμε οι άνθρωποι να αισθάνονται ότι έχουν δίπλα τους ανθρώπους με τις ίδιες συνήθειες, με τα ίδια πάθη, με τις ίδιες αδυναμίες, με τα ίδια ελαττώματα. Ο Κύριος είπε να προτιμήσεις να σε μισήσουν οι άνθρωποι, και τότε θα είσαι μακάριος εις τον ουρανό, και τότε θα είσαι ο όντως ευτυχής που μέλεις και εσύ και εγώ να κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Ανήρεν πόνης πονεί αυτό και εκβιάζεται την απώλεια εαυτού. Σκέψου το καλά αυτό. Με ανέσεις και με επιλογές δικές μας, βασιλεία ουρανών δεν υπάρχει. Με ανέσεις και με εκτροχιασμούς από το δρόμο του Θεού, στη βασιλεία του Θεού δεν θα μπούμε. Και αυτό ας είναι ένα θαυμάσιο μήνυμα σήμερα που κλείνει ουσιαστικά για την καλοκαιρινή περίοδο η αίθουσα αυτή, το κατηχητικό αυτής της αιθούσης. Σημειώστε το αυτό. Εκτόσεις δεν υπάρχουν. Εκτόσεις στον δρόμο του Θεού δεν υπάρχουν. Ο δρόμος είναι εκείνος που περνάει από τον Γολγοθά, από τον θάνατο, για να φτάσουμε στην Ανάσταση. Και Γολγοθάς και θάνατος ξέρουμε τι σημαίνει. Ανήρ εν πόνης πονεί εαυτό και εκβιάζεται την απώλεια εαυτού. Αυτό σημαίνει Γολγοθάς και θάνατος. Κόπος και μόχθος και ταλαιπωρία προκειμένου να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτά είπαμε χοντρικώς στο περασμένο μας κήρυγμα. Και τώρα συνεχίζουμε. Στο στίχο 27. Ανήρ άφρον ορίσει επ' αυτό κακά. Εαυτό, συγγνώμη. Ανήρ άφρον ορίσει εαυτό κακά. Απλά θα σας το εξηγήσω. Ο ανόητος άνθρωπος, δηλαδή ο ασεβής, δηλαδή ο άνθρωπος που απομακρύνεται από το Θεό, σκάβει το λάκκο του. Σκάβει το λάκκο του. Την κατοχή που κάποιοι από εσάς την εζήσατε, τότε οι Γερμανοί έβαζαν τους καταδίκους να σκάβουν οι ίδιοι τον τάφο τους και μετά τους έστειναν μπροστά στον τάφο, τους πυροβολούσαν και δεν χρειαζόταν ούτε καν μια κλωτιά να τους ρίξουν να πέσουν μέσα. Έπεφταν νεκροί κατευθείαν μέσα στον τάφο. Αυτό κάνει και ο άνθρωπος ο άφρον, ο ανόητος. Σαν και εμένα. Αυτό κάνει ο άφρον, ο αμαρτωλός. Αυτός που απομακρύνθηκε από τον Θεό. Άφησε τη ζωή που είναι ο Χριστός και προσήγησε τον Άδη. Συνεφιλιώθη με τον θάνατο. Αγάπησε τον κόσμο. Αγάπησε τους δαίμονες. Αγάπησε την αμαρτία. Αυτός ο άνθρωπος τι κάνει? Αυτός ορίσει εαυτό κακά. Αυτός σκάβει το λάκκο του. Αυτός σκάβει τον τάφο του. Τον πνευματικό του τάφο. Ο Κύριος, όπως το είπαμε και προχτές στην εισαγωγή, ο Κύριος μας θέλει παιδιά της Αναστάσεως και όχι του θανάτου. Ο Κύριος μας θέλει παιδιά της ζωής. Ο Κύριος ανέστη για να ζήσουμε αναστημένοι και εδώ και στην άλλη ζωή. Ο Κύριος ανέστη και ενίκησε τον θάνατον και ενίκησε την αμαρτία, ακριβώς διότι θέλει σε αυτή την κατάσταση να ευρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή. Νικητέ του θανάτου και της αμαρτίας. Ο διάβολος αυτό σε κάνει. Είναι σαν τους Γερμανούς. Μην νομίζεις αυτές οι ανέσεις που σου δίνει, αυτά που εσύ είπαμε προηγμένως επιλέγεις, ο δρόμος που επιλέγεις ο ευχάριστος, μην νομίζεις ότι είναι τίποτα άλλο παρά μία τσάπα που σου δώσε ο διάβολος και σου λέει σκάψε. Σκάψε το λάκκο σου τώρα. Και εσύ και εγώ σαν ανόητοι αρχίζουμε και σκάβουμε το λάκκο μας. Επιλέγουμε τις κοσμικές ανέσεις, επιλέγουμε τις κοσμικές αμαρτίες, επιλέγουμε το δρόμο που ο Κύριος πάντως δεν μας χάραξε. Επιλέγουμε εκείνο το δρόμο που μας υποδεικνύει ο κόσμος και η αμαρτία, και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά, όπως σας είπα, το σκάψιμο του ίδιου μας του λάκκου. Το σκάψιμο του ίδιου μας του τάφου. Πώς τον σκάβεις τον τάφο σου? Πώς τον σκάβεις τον λάκκο σου? Ξέρετε πότε θα το καταλάβουμε αυτό? Μόνο όταν είμαστε στα συγκαλά μας. Όταν είσαι στα συγκαλά σου, τότε θα το καταλάβεις. Όταν η αμαρτία σε έχει ξετρελάνει, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τράβα πέσε στο παιδί Το παιδί που το έμαθες να κυκλοφοράει τις νύχτες όξο, τράβα να του πεις να μαζευτεί μέσα. Έρχονται στα συγκαλά τους τα παιδιά. Έρχονται στην εξομολόγηση. Το λένε, το ομολογούν. Λάθος μας. Ξέρουμε, δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται. Είναι η λογική, η καθυστερημένη λογική. Όμως, ξέρουν ότι άμα ξαναέρθει ο πειρασμός, πάλι θα πιάσουν την τζάμπα στο χέρι να ξανασκάψουν. Το ίδιο κάνεις και εσύ, το ίδιο κάνω και εγώ. Αύριο πρωί θα πάμε εκκλησία, έτσι δεν είναι? Ξεκινάμε με καλές διαθέσεις. Ξεκινάμε με καλό πρόγραμμα. Το πρωί να πάμε στην εκκλησία. Το απόγευμα, τι θα κάνεις το απόγευμα? Θα στηθείς μπροστά στην τηλεόραση? Τι θα κάνεις το απόγευμα? Ποια θα είναι η δραστηριότητά σου το απόγευμα? Θα προσευχηθείς? Θα μελετήσεις? Θα διαβάσεις κάτι ωφέλιμο? Θα πεις κάποια κυριελέη στον από μέσα σου? Θα μιλήσεις με τον Θεό? Αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Αρκούμαστε στο ότι πήγαμε στην εκκλησία και όλη η άλλη μέρα είναι δοσμένη στον εαυτό μας, στον κόσμο και στον πονηρό. Αν ήρ' άφρον ορίσει αυτό, λέει, κακά σκάβεις τον θάνατό σου, σκάβεις το λάκκο σου, σκάβεις την αμαρτία σου και όχι μόνο τη δικιά σου και αυτών που είναι κοντά σου και αυτών οι οποίοι είναι υπό την εποπτεία σου. Οι επιλογές σου θα γίνουν και επιλογές του παιδιού σου. Μην το ξεχνάς αυτό. Οι κακές σου συνήθειες θα γίνουν κακές συνήθειες και για το παιδί σου. Οι θλιβερές επιλογές σου θα γίνουν θλιβερές επιλογές και για το παιδί. Και ενώ έχεις αναλάβει το παιδί σου να το στείλει στον Θεό, στη βασιλεία του, να τον κάνεις πολίτη της βασιλείας των ουρανών, εσύ μαζί με το δικό σου λάκκο σκάβεις και το λάκκο εκείνου. Θα μου πεις, πολλά μας έριξες. Μην παίρνετε, αδελφοί μου, το εσύ, μην το παίρνεις προσωπικά. Το εσύ το λέω γενικώς. Μακάρι εσείς που είστε εδώ να είστε οι εξαιρέσεις. Μακάρι εσείς που είστε εδώ, τόσα κηρύγματα που σχεδόν επί μία δεκαπενταετία τώρα ακούτε, μακάρι εσείς να έχετε πάρει τη ρότα, τη σωστή ρότα που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά όταν λέω εσύ, εννοώ τον κάθε εσύ, εννοώ τον κάθε άνθρωπο, εννοώ τον κάθε πατέρα, την κάθε μάνα, τον κάθε χριστιανό πατέρα, την κάθε χριστιανή μάνα. Αν ήρ άφρον ορίσει αυτό κακά. Για πες μου, έχεις καταλάβει τη ζημιά που έχεις κάνει στο παιδί σου τόσα χρόνια? Ξέρετε πόσες φορές στην εξομολόγηση σας καταγγέλουν εσάς τους γονείς, σας καταγγέλουν τα παιδιά σας. Όταν το ρωτάω το παιδί και του λέω εκείνο, το άλλο, το α, το β, δεν το ξέρω πάτε, δεν μου το είπε κανείς. Δεν γνωρίζω. Εσύ όμως γνωρίζεις. Όταν ρωτάω το κορίτσι για το παντελόνι, δεν το ξέρα πάτε. Τι μου λες τώρα? Εγώ από την κούνια μου φοράω παντελόνια. Κανείς δεν βρέθηκε να μου πει απαγορεύεται. Εσύ, πώς Θεός έτσι ξαφνικά. Γιατί εσείς δεν του το είπατε? Γιατί εσείς δεν το ενημερώσατε? Ανήρ ορίσει αυτό κακά. Ανήρ άφρον, ανόητος, αμαρτωλός, ασεβής, σκάβει το λάκκο του, αλλά και το λάκκο του παιδιού του, αλλά και το λάκκο των άλλων που είναι γύρω του. Και τι λέει παρακάτω? Επιδέ τον εαυτού χιλέων θησαυρίζει πυρ. Στα χείλη που λέει εδώ, ο άφρον, ο ασεβής μαζεύει φωτιά. Ποια είναι αυτή η φωτιά? Φωτιά είναι η πνευματική φωτιά. Είναι εκείνη η φωτιά που θα σε κάνει πυροτέχνημα κάποια στιγμή. Είναι εκείνη η φωτιά που θα σε ανατινάσει στον αέρα, και σένα και μένα. Είναι εκείνη η φωτιά της αμαρτίας, που με τις υποχωρήσεις, με τους ενδοτισμούς, με τα δεν πειράζει, τα νησεβό που έλεγαν παλαιά οι Ρώσοι, μαζεύεις τη φωτιά της οργής του Θεού. Αυτή η φωτιά, λέγει, μαζεύεται εις τα χείλη σου. Και γιατί λέει τα χείλη? Διότι εδώ είναι το κέντρο της αμαρτίας. Ο άνθρωπος με όλο το σώμα αμαρτάνει, αλλά αν ρωτήσεις τους Αγίους Πατέρας, κατά 90% περισσότερο αμαρτάνει με το στόμα. Σκέψου πόσες αμαρτίες γίνονται με το στόμα. Κουτσομπολιό, βλασφημία, εσχρολογία, αργολογία, πολυλογία, κατάκριση. Πόσες? Αυτά που τρώμε, που χαλάμε την νηστεία, λεμαργία. Οι περισσότερες αμαρτίες είναι αμαρτίες που γίνονται με το στόμα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εξηγούν οι Άγιοι Πατέρες στο στίχο αυτό. Γι' αυτό ο Κύριος λέγει ότι εδώ συσσωρεύεται η πολλή φωτιά, η φωτιά της αμαρτίας. Και αυτά όλα ο άφρον, και αυτά όλα ο άνθρωπος της αμαρτίας. Εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να ειδεί την προκοπή του και δεν θέλει να ειδεί αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι επέλεξε και βαδίζει λανθασμένο δρόμο. Επιδέ τον εαυτού χιλέων θησαυρίζει πυρ. Λέει μια λέξη εδώ. Θησαυρίζει. Θησαυρίζει δεν θα πει μαζεύει. Θησαυρίζει θα πει μαζεύει φυσικά, αλλά μαζεύει με μανία, λες και είναι θησαυρός. Γι' αυτό λέγεται και θησαυρίζει. Δεν μαζεύει κάτι που ξέρει ότι είναι κακό. Μαζεύει κάτι που ξέρει ότι είναι καλό. Το μαζεύει με τα μανίας. Γι' αυτό είναι και άφρον. Γι' αυτό είναι και ανόητος. Αν είχε στοιχειώδες μυαλό, αν είχε στοιχειώδη λογική, θα έβλεπε ότι αυτό που κάνει θα του επιφέρει την καταστροφή του. Όμως δεν θέλει να ειδεί. Όμως δεν θέλει να καταλάβει. Οι αμαρτίες του είναι, λέον, τόσο συχνές και τόσο πολλές και γίνονται με τόση ευκολία που πλέον νομίζει ότι κάτι κάνει, αλλά εκείνο που κάνει είναι να θησαυρίζει, επαναλαμβάνω, να μαζεύει, δηλαδή νομίζοντας ότι μαζεύει θησαυρούς, να μαζεύει φωτιά, η οποία φωτιά κάποια στιγμή θα τον παραναλώσει και αυτόν και το περιβάλλον του. Συνεχίζουμε. Ανήρ σκολιός διαπέμπεται κακά. Ανήρ σκολιός διαπέμπεται κακά. Ποιος είναι ο σκολιός, ο άνθρωπος ο σκολιός? Όλοι έχετε ακούσει την ασθένεια της ράχης που λέγεται σκολίωσης. Γιατί λέγεται σκολίωση? Είναι στραβή η σπονδυλική μαστίλη. Σκολίωση έχει αυτός που έχει στραβή τη σπονδυλική του στήλη. Σκολιός λοιπόν στην πνευματική έννοια είναι το στραβόξυλο ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος εγέρασε και μυαλό δεν έβαλε. Μας έλεγε ο Μακαρίτης, ο διδάσκαλός μας, εάν θέλεις, λέει, το δέντρο να γίνει σωστό, ευθυτενές, βάλ του δίπλα στο δέντρο ένα πάσαλο, όπως κάνανε οι παλαιοί, θυμάστε, έβγαιναν το δεντράκι για να μην στραβώσει επάνω στην ανάπτυξή του, του έβαζαν ένα σίδερο δίπλα, του έβαζαν ένα πάσαλο δίπλα, ούτως ώστε παρέα με τον πάσαλο να σηκωθεί και αυτό, να γίνει γερός ο κορμός του, ούτως ώστε να γίνει σωστό και όχι άρρωστο το δέντρο. Αυτός που στράβωσε από μικρός είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει. Αυτός που πήρε στραβή πορεία από την αρχή, βεβαίως μπορεί, εδώ είναι πνευματικά τα πράγματα, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Το βλέπω και εγώ και σαν πνευματικός το βλέπω και μου το λένε και άλλοι πατέρες, άνθρωπος που μικρός κακόματε, δεν γεροταφήνει που λέει και η παροιμία. Δεν γεροταφήνει. Αυτός είναι ο σκολιός. Είναι το στραβόξυλο. Είναι αυτός ο οποίος στράβωσε από την αρχή, έμεινε στραβός και συνεχίζει να κινείται στραβά. Τι κάνει αυτός? Σκορπάει θάνατο. Διαπέμπεται κακά. Έχετε δικούς σας ανθρώπους στραβόξυλα, έχετε? Μήπως είστε κι εσείς? Έχετε? Αν έχετε ή αν είστε κι εσείς, κάντε αυτό το μικρό αυτοέλεγχο και κοιτάξτε να δείτε πόσο θάνατο σπέρνει αυτός ο άνθρωπος γύρω του. Πόσο θάνατο σπέρνει? Από μικρός έμαθε έξω από την εκκλησία, πέρα ότι θα ζήσει αυτός έξω από την εκκλησία, θα τραβήξει και όσους άλλους μπορεί έξω από την εκκλησία. Δες τον εαυτό σου, ποια κακιά συνήθεια φέρνεις από μικρός? Ποιο είναι εκείνο το πάθος που σε βασανίζει, που σε κρατάει στραβόξυλο? Για είδες το και κοίταξε να δεις πόσα σκορπάς γύρω σου, τι θάνατο δίνεις δίπλα. Το σας είπα προηγουμένως, το παντελόνι στα κορίτσια. Με τίποτα τώρα τα παιδιά δεν το απαρνούνται με τίποτα. Μόνο κάποια καλοπροαίρετα που υπάρχουν, δόξα σοι ο Θεός, δεν μπορώ να πω. Και εγώ είμαι ευτυχής που έχω κάποια τέτοια παιδιά που με τη χάρη του Θεού αλλάξαν πορεία, αλλάξαν δρόμο, άλλαξαν αμφίεση, άλλαξαν δύσιμο εν πάση περιπτώσει. Αλλά τράβα να το πεις στα παιδιά, δεν αλλάζει με τίποτα. Ποιος τραβόξυλο πατέρας η μάνα του το φόρεσε? Και παρόλα τα κηρύγματα, παρόλες τις νουθεσίες, εκεί επιμένει ακόμα. Δεν ξέρει ο παπάς. Δίσου εσύ όπως ξέρεις. Αυτές τις επιλογές θα τις πληρώσετε, αδελφοί μου. Αυτές οι επιλογές θα πληρωθούν εν καιρό και θα είναι οδυνηρή η πληρωμή. Διότι τώρα δεν μπορείς να καταλάβεις. Όταν όμως θα έρθουν οι πτώσεις, τότε θα θυμηθείς αυτά τα λόγια που σου είπα σήμερα. Ανήρ σκολιός διαπέμπεται κακά. Το στραβόξυλο μόνο στραβά θα σου μάθει. Ο κακομαθημένος άνθρωπος, αυτός που από μικρός εστράβωσε και ζει στη στραβωμάρα του, αυτός ο άνθρωπος μόνο λάθη έχει να διδάσκει γύρω του. Να αποπροσανατολίζει ανθρώπους. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εσχάτως έχουν έρθει κάποια παιδιά αποφασισμένα, άλλαξαν πορεία στη ζωή τους, άλλαξαν δρόμο, διορθώθηκαν, μπήκαν στον δρόμο του Θεού. Ποιο νομίζετε ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πορεία τους? Ποιο? Ο πατέρας τους και η μάνα τους. Τα βλέπουν που έρχονται για εξομολόγηση, τα βλέπουν που έρχονται στην εκκλησία και αρχίζουν την ηρωνία, αρχίζουν τις λιτορίες, αρχίζουν να τους περιπέζουν, αρχίζουν να τους κοροϊδεύουν. Ο πατέρας και η μάνα, παρακαλώ. Ανήρ σκολιός διαπέμπεται κακά. Κατάλαβες τι σημαίνει ανήρ σκολιός? Το παιδί έχει τη διάθεση. Έχει τη διάθεση. Και να μετανοήσει και να διορθωθεί και να αλλάξει και να μπει στον δρόμο του Θεού. Έχει εμπόδιο από ποιον? Από τον ίδιο τον πατέρα του και από την ίδια τη μάνα του. Που μέχρι τώρα το έπαιζαν και χριστιανοί. Κι άκου παρακάτω, ακριβώς επ' αυτού. Και λαμπτήρα δόλου πυρσεύει κακής και διαχωρίζει φίλους. Και ανάβει, λέει, ψεύτικο φως. Τι σημαίνει ανάβει ψεύτικο φως? Γίνεται τι? Αντίχριστος γίνεται. Ο Χριστός είναι το φως. Γίνεται ένας μικρός αντίχριστος, όπως θα είναι και ο μεγάλος αντίχριστος που θα έρθει κάτω. Που και εκείνος θα ανάψει ένα ψεύτικο φως, δικό του φως. Και θα σου πει, έλα κοντά μου, εγώ είμαι ο Χριστός. Έλα κοντά μου. Έτσι και αυτός ο άνθρωπος της αμαρτίας έφυγε από το φως του Χριστού, ανάβει δικό του ψεύτικο φως και καθοδηγεί στο ψέμα και στην αμαρτία τους άλλους ανθρώπους. Πόσες φορές ήρθαν ευλαβείς γονείς και μου είπαν, μιλάω στο παιδί μου, διδάσκω το παιδί μου, έρχεται η μάνα του από την άλλη μεριά, είχε τον πατέρα σου από την άλλη μεριά, πήρε τη μάνα σου να ακολουθήσεις. Αυτή είναι μουρλή, ρε. Έλα εδώ κοντά σε μένα. Ποιος είναι μουρλός, εκεί θα πας. Έλα εδώ κοντά σε μένα. Λαμπτήρα δόλου. Το πρόσεξες. Ανάβει η λαμπτήρα δόλου. Ψεύτικο φως ανάβει. Για να σου δείξει ότι είναι σωστό. Φως έχω εγώ. Να, δεν βλέπεις. Τι κάνει ο αιρετικός. Αγία Γραφή έχω. Έτσι δεν σου λέει. Αγία Γραφή. Έλα κοντά. Και εσύ τι λες που δεν ξέρεις. Δεν θέλησες να μάθεις ποτέ σου. Α, Αγία Γραφή διαβάζει αυτός. Καλός άνθρωπος. Χριστιανός κι αυτός. Πάμε κοντά. Η Αγία Γραφή δικιά του είναι λαμπτήρας δόλου. Είναι ψεύτικο φως, το οποίο από πλανά δεν καθοδηγεί. Το οποίο από προσανατολίζει, δεν προσανατολίζει. Το οποίο σε διώχνει από τον δρόμο, δεν σε βάζει στον δρόμο. Με ψεύτικο φως, λέει, οδηγεί τους κακούς και διαχωρίζει φίλους. Η Αγία Γραφή σας είπα, 3.000 χρόνια πριν είναι γραμμένο αυτό το βιβλίο. 3.000 χρόνια πριν. Η Αγία Γραφή είναι με τέτοιο τρόπο γραμμένη που, όπως σας έχω πει, να μην χρειάζεται να βάλεις τίποτα. Ούτε να προσθέσεις, ούτε να αφαιρέσεις. Είδες τι λέει. Λαμπτήρα δόλου πυρσεύει κακής και διαχωρίζει φίλους. Τι σημαίνει αυτό. Ο άνθρωπος αυτός, λέει, με το ψεύτικο το φως μαζεύει γύρω του τους κακούς και τους οδηγεί στο δρόμο της πλάνης, αλλά και διαχωρίζει φίλους. Και πολλά ακόμα, λέει, και από τα συγγενικά του πρόσωπα, τους δικούς του ανθρώπους, με τον τρόπο αυτό τους απομακρύνει από κοντά τους. Τελειώνουμε, αγαπητοί πατέρες. Τελειώνω σε αυτό το σημείο. Και όπως σας είπα στην αρχή, έτσι θα κλείσω κιόλας, σας παρακαλώ, ο Λόγος του Θεού πάντοτε να μένει μέσα μας και να συμβαίνει αυτό το οποίο μου είπε προχτές ένας παλαιός μαθητής του κατηχητικού μου. Ήμουνα εκεί στα Σιχενά και εξομολογούσα και ήρθε και αυτός, τώρα πλέον μεγάλος άνθρωπος, και τι μου είπε. Πάτερ μου, λέει, έκανα λάθη. Έπεσα σε αμαρτίες. Αλλά τόσα χρόνια πέρασαν και η φωνή σου δεν έπαψε να ηχεί στα αυτιά μου σε κάθε μου βήμα. Η φωνή μου ακούει, αλλά τα λόγια του Θεού, έλεγε η φωνή μου. Αυτή η φωνή σου δεν με εγκατέλειψε βήμα. Στις πτώσεις μου με ήλεγχε, στα καλά μου βήματα με επενούσε και με χειροκροτούσε. Αυτό θέλω, αγαπητοί μου αδελφοί, και τότε θα έχει επιτυχία το κήρυγμα. Όταν το κήρυγμα δεν διαρκεί μόνο μια ώρα που καθόμαστε εδώ, αλλά το κήρυγμα μένει μέσα μας διαχρονικά και πάντοτε μας αφυπνίζει και πάντοτε ηχεί στα αυτιά μας και στις συνειδήσεις μας και πάντοτε μας καθοδηγεί στο δρόμο της σωτηρίας. Αμήν.